Di jalan potlot, di jalan potlot, pakai otak, jangan pakai otot. Di jalan potlot, di jalan potlot, banyak karya, jangan banyak bacot. Di jalan potlot, senyum manis, jangan mata melotot. Di jalan potlot, di jalan potlot, bicara bunga jangan teriak ngotot, yeah. Begitu aja dong, begitu aja dong, kok repot, yeah. Jalan potlot, di jalan potlot, kalau curcol jangan asal nyemprot. Di jalan potlot, di jalan potlot, pikir dulu nanti keliat bolot. Di jalan potlot, di jalan potlot, silakan lewat tapi jangan nyerobot. Di jalan potlot, di jalan potlot, jangan bikin orang nyolot, yeah. Begitu aja dong.